Десетях възпитани деца. Втора школна лекция на младежки окултен клас, 11-та година, държана от учителя на 9 октомври 1931 година, 6 часа сутринта, Изгрев. Пишете върху една тема. Първа тема. Отношение върху правите и криви линии и техния произход. Всички вие имате една опитност, едно знание на вековете с вас. Всеки един от вас носи известно знание, но мнозина от вас сте изгубили ония, основните положения, това върху което почива знанието. И в знанието има нюанси. Но от малкото препятствия, а и от многото препятствия, ползва човека само онова, което в дадения случай може да се реализира, да се употреби, защото природата никак не обича нещата в застой. Тя иска капиталът, който тя дава, да е в обращение. И вземете яденето, за пример, какво представлява? Това е един капитал, който всеки ден, като възприемеш, да ти даде един капитал. И къде се внася капиталът? В една банка, нали си има една врата? Човек ще даде парите на касиера на банката и този капитал се разпределя, разхвърля в работата. По същия начин постъпвате и с яденето. Вие възприемате храната. Как? Вие внасяте всеки ден капитал вътре. Някой път вие го турите в едно блюдо и вие с една лъжица започвате от този капитал да внасяте вътре. Ще кажете, малко смешна е тази работа. Сега носите една торба пари. Ти вземеш с ръката си, бъркаш в торбата, изваждаш тия пари. Питам сега. Ако вас ви донесат една торба пари, вие ще оставите ли торбата да не я турите в касата? Най-първо ще се заинтересувате да видите колко пари има вътре. Хващате торбата за двата края на дъното, обръщате я и изсипвате парите през устата на торбата. Виждате дали са стерлинги или лири. Сега има спадане на лирата. Тези английските монети. Какво има, че пада или се дига английският стерлинг? Целият свят трепери. Всички казват, пада или качва се. Та какво има от това, че падала или се качвала английската лира или стерлинг? Че падал, пак ще стане. Няма нищо. Тя пада, пък хората се страхуват. Треперят. Какво разбирате вие с падането? Какво страшно има? Може да падне от една педя, ще клекне, ще се поизмаца малко, после ще се поизчисти. Вие ще кажете, тук малко по-другояче стоят работите. Тук в умовете на хората е нанесена една мисъл с векове, че пада лирата, всички хора са заинтересовани. Казват, губя аз. Това подразбира падането на тази лира. Ти имаш в английската банка акции, да допуснем. Ти имаш в лири 100 000 английски лири, нали така? По 15 на 100 колко правят на български? 15 000 английски стерлинги. Те правят повече от няколко милиона. Около 8 милиона. Но тези 8 милиона не можете да ги носите със себе си. Е, добре. Хубаво. Сега тая загуба съществува. Сега хората се безпокоят от материалните загуби, че някой е изгубил 8 милиона, а че някой път той е загубил 100 милиона в моралния свят или духовния, затова казват, това е празна работа. Изгубил 8 милиона в материалния свят, той ще се самоубие. тук в една сапунена фабрика, един даже не 8 милиона, а 1 милион лева изгубил. И този фабрикант на сапуни, не искам да му кажа името, сега скоро е станало това, се самоубива човекът, че изгубил една загуба от 1 милион. Той мислил, мислил и се самоубива. Не може да ги посрещне и се тегли куршума. Самоубива се. Питам, защо се самоубива той? Че английската лира паднала. Сапунът му спаднал. Не се подига, не може да си посрещне задълженията. Питам, той има вече една загуба от 1 милион, но не знае, че като направи едно престъпление, той има една загуба, може би 100 пъти по-голяма, отколкото тази. Какво е разрешил сега той, като се е самоубил? Имаме един анекдот. Когато Господ създал лисицата, тя била един отличен банкерин, млад, красив, който се е занимавал само с гешефти. Такъв банкерин била лисицата, като влязла в живота. Създал Господ и кокошката. Тя била спретната мома. Но дошла кокошката да иска услуга от този банкерин, малко царевица, нещо искала да си вземе. Банкеринът казал, ще ви дам нещо на заем, но и вие ще ми дадете нещо. Ако искате едно перце, ще откъсна от красивите се пера. А, мен перцата не ме интересуват. Какво е това? Интересува ме онзи съществения капитал под перата отдолу. Какво разбирате вие сега под перата отдолу? Не се задоволила лисицата с едно перце, казва. Мен ме интересува капиталът, който е под перата, месцето. Питам, ако ти вложиш този вътрешен капитал в банката на земята, какво ще остане от тебе? Сега искам да ви нанеса една мисъл. Онези мисли, оние наноси, които съществуват, знанието, което имате, ония морални принципи, на които градите живота си, вие трябва да знаете как да ги употребявате в даден случай. Ти носиш един чук, да знаеш къде и как да го употребяваш. Ти носиш пари, да знаеш къде и как да ги употребиш. Ти носиш един нож и не знаеш как да го употребиш. Всяко нещо в природата изисква да знаеш кога и как да го употребиш. В това отношение в какво седи правилността на писмената реч? Далеч ли да се поставят буквите? Всяка една буква е елемент в създаването на израза. Ако не се турнат буквите на тяхното място, какво ще бъде? Ако човек постоянно пише две равни хоризонтални линии, наклонена линия, линии свръх нагоре, свързали линии свръх надолу, вълнообразна линия. Е, какво разбирате сега от тези линии? Но ако всички тези пръчици бяха от злато, нещата струват нещо. Представете си, че всяка една чертица тежеше по 10 грама. Колко са те? 8. 8 по 10 правят 80 грама. Колко струва 1 грам? 80 лева. 80 грама по 80 лева колко правят? 6400 лева. Хубаво. Но някой път ти, за да изкажеш една дума, енергията, която ще употребиш в изказването на една дума, може да струва 100 000 лева, а ти изказваш тези думи за 8 000 лева. За пример, ти имаш едно малко безпокойствие в света и ти казваш, много ми е мъчно. Тази дума струва 100 000 разноски, а ти имаш една загуба от 8000 лева. Питам, какво си спечелил, ако произнесеш думата «много се измъчих»? Освен, че няма да пренесеш нещо с тази дума, не само, че няма да се подобри материалното ти положение, но освен загубата, която имаш от 8000 лева, които ти причиняват вреда, или както този сапунджия, че не може да посрещне своята загуба, изказването на тази дума му струва 100 000 лева и то в злато. Питам, кое е по-лесно сега да кажеш? Много ми е зле или да кажеш много ми е добре? Аз ви съветвам да кажете много ми е добре. Вие ще замязвате на онзи бедняк, дето го посетил в старо време един цар, тептил, тъй предрешен. Като го погледнал, казал му: кажи ми нещо, какво мислиш? Защо мълчиш? И той го погледнал и казал: имам честа, считам го за голяма привилегия, че съм срещнал лице като тебе. За пръв път ми се случва това да срещна човек като тебе, да ме посети. И какво мислите, че е станало този ден с този просек, след като е казал тези думи? Всичката вода в света, всичките замръзнали реки в неговия живот се разтопили, всичките ниви се обработили, къщата, в която живеел и която била съборена, се поправила, дрипелите му паднали от него, като казал тези думи, всичката къща и градината и нивите и децата му, всичко било вред, всичко се изправило. Но ако беше казал тъй: считам го за голямо нещастие, че те срещнах. Питам ви сега, когато някой път великото провидение в света е при вас и вие като този просек се измените, като мине при вас, ако вие въздъхнете и ви попита какво искате, вие какво ще кажете? По някой път казвате на Михаил: не ще ми се вече да живея. Дотегна ми вече да живея. Не искам повече да живея. Има ли право човек да казва, че не иска да живее? Има ли право едно колело, което е турено на колата, на половината път, като го кара господарят му, да каже: не искам вече да се въртя. Искам да се излезна и да бъда свободен. Има ли право колелото да казва това? И ако каже, господарят ще извади ли колелото? Кажете ми. То казва: додееме се да се въртя по пътя. Тези страдания не мога да ги нося. Искам да излезна. И ако това колело излезне, да допуснем, че този господар е толкова умен, че го извади, ще се подобри ли съдбата на колелото? Не. Ни най-малко. Някой друг ще го вземе и ще го тури в огъня, а друго колело ще тури на мястото, след като излезне колелото и влезне в огъня. Защото, като излезне колелото от мястото си, то ще се спре и господарят ще го намаже малко. Нали българските господари си имат такова перце и дават на колелото малко масло? Катран на колелото ще му дадат, от тук, от там ще го намажат. Това е нахранване. След като е скърцало по целия път, ще го понамаже малко. Аз съм виждал така българските колари. По три, по четири пъти ще вземе перцето и катрана и намазва колелото, след като започне то да скърца и положението ще се подобри. Сега пренасям. Ако нашето положение, ако ние в дадения случай се намерим в положението на това колело, ти кажеш: не ми се иска да живея. Мислиш ли, че онзи господар на това колело ще те извади? Ни най-малко. господарът ще каже така: ще пристигнеш на своето местоназначение и ще видя, ако действително ти си извършил службата си, за пенсиониране си. Добре, тогава ще каже: стига. Но ако си здрав, той ще го погледне от тук оттам и ще каже: здраво е това колело. Клечка има турена. Това е законът, казва. По никой начин не се позволява да напуснеш службата. Искаш, не искаш, ще работиш. Не си за пенсиониране. Та казвам сега. Единственото положение. Вие сте млади сега всички. Едва сте турени на уста на колелото на живота. Въртите се. Колело сте. Ти казваш: свободен съм. Ти си свободен, но клечка има. Отзад нещо ти притиска. Отпред има клечка турена. Ти си свободен, когато си в колата, но никак не си свободен да излизаш вляво или вдясно. И трябва едно правилно разрешение на уста на живота. Та когато ние казваме: вярата в Бога е онова правилно разрешение за онзи кардинален въпрос. Единственият начин, по който ние можем правилно да разрешим живота, това е само онзи на живата вяра. Аз наричам жива вяра, която разрешава тези съществените въпроси, които са сега. Не е въпрос на бъдещето, не е въпрос и за миналото, но въпросите, които сега се разрешават, те са най-съществените. За да се разреши един въпрос правилно в света, човек трябва да има известен капитал. Той трябва да бъде здрав. Преди всичко човек трябва да бъде здрав. И трябва да има едно добре устроено тяло. Второто положение, с оглед на неговите работи, той трябва да има един отличен ум в това тяло. Това е второто. Сега третото положение. Той трябва да има едно отлично сърце. Третото положение. Той трябва да има една мощна воля. Питам сега. Всички вие сте млади. Имате дадени тела, даден ви е умът, дадено ви е сърцето, дадена ви е волята. Какво трябва да се прави? Вие по някой път се ангажирате в излишни предприятия и след като загазите, почвате да залагате тялото си, почвате да залагате ума си, сърцето си и волята си. И най-после, след като заложите всичко, какво ви остава? Де остана човекът? Гледам сега тази кокошка. Имала ли е право да дава на лисицата едно перце от дрехата си? Кокошката е мислила криво. Тя е разбрала, че с едно перце ще мине работата. А лисицата казва: мен не ме интересува това перце, мен ме интересува капиталът, който е под перцето отдолу. Кокошката мислила да мине с голяма скържавост. Много лесно е искала да мине тя. Но лисицата е един банкерин, казва: не, този съществен капитал, който е основа на всичко, това аз искам, с него да се позанимая. Като се преведе този капитал и след като го пипне лисицата, какво ще стане? Ще върне ли лисицата капитала на кокошката? Не, този капитал ще остане завинаги в нейната банка. А какво ще стане с кокошката? Ще й останат само разхвърлените й перца наоколо. Като изеде лисицата кокошката, ще видиш перата разхвърлени. Вие знаете как се скуби кокошка, вярвам. Няма нито един, който да не е скубал кокошка. Най-малкото виждали сте как баща ви и майка ви са скубали кокошката. Вие седите пред този акт и казвате: кокошка е това. Но по същия начин един ден и тебе ще хванат и ще ти оскубят на общо основание. Скубане ще има. Та казвам, всичките тия процеси, които стават вътре в живота, човек трябва да ги приведе в вътрешен смисъл. Тъй както сега живеете, какво очаквате вие в света? Вие казвате, че сте млади, но младостта е един преходен капитал. Какво ви очаква? Вие казвате да се уредим живота. Как ще го уредите? Дайте ми един млад капиталист, който досега си уредил живота. И всичките стари капиталисти, които са си уредили живота, като дойде един млад капиталист при един стар капиталист и един млад банкерин при един стар банкерин. Старият капиталист казва на младия: «Едно време и аз бях като тебе. Много мислих, но както виждаш, сега съм съвсем закъсал. Лирата му съвсем паднала, не с 15 на 100, а с 101 на 100. И какво означава старостта? Соломон, един от великите царе, ял и пил, вършил каквото му дошло на ума, банкерин е бил, разполага, и след това написва едно изречение, казва: «Суета на суетите, всичко е суета». Сега мен ме интересува съдържанието, но ако дойде един графолог, той от моето писмо ще си извади едно мнение за мен. Той ще извади какъв съм аз. Аз проповядвам на света. Суета на суетите. Всичко е суета. А той от камъчето масло ще извади. Той е друг банкерин. Там, дето никой нищо не подозира, оттам той ще извади нещо за себе си. Какво разбираме под думите «суета на суетите»? Всичко е суета. Да допуснем, ти вечерно време сънуваш, че имаш 2 милиона английски лири, един отличен костюм, къща, маса, седиш, едно хубаво ядене и ти си казваш на сън: «Благодарим вече на провидението. Избавих се. Уредих се живота и работите. От сега нататък всичко се свърши. С Богом на всички страдания». Тъй си казваш в това сънно състояние. Изведнъж някой дойде и те бутне и казва: «И аз ставай». И с неговото побутване всичко се разваля. Той е развалил всичкото щастие и ти се събуждаш и виждаш един юрган отгоре ти, а ти отдолу, под юргана. Подигнеш си главата и казваш: «Съмнало се вече». Станеш, погледнеш, облечеш се и казваш: «Богатството, парите, няма ги». Всички тези илюзии, маса, ядене и прочие, няма ги. Ти станеш и казваш: «Трябва да се работи. Тази работа на сън беше хубава, но сега господарят ще дойде и те впрегне на работа». И ти казваш: «Такъв ли сън сънувах?» Каква голяма разлика! Велик сън на живота! И ти почнеш едно колело, така, така, така, така, и се върнеш вечерта. Сега ние идваме с въпроса: този господар има ли нужда от това колело? Аз не искам да хванете този песимизъм в живота. Песимизмът в света е едно неразбиране на живота. И оптимизмът е друго неразбиране на живота. Светът е нито много добър, нито много лош. Нито твърдението, нито отричането изразяват известна истина. Може да кажа, че животът е много добър или че животът е много лош. За живота никой не може да каже нищо. Ако животът е един резултат на общия живот, тогава аз не мога да кажа дали е добър или че е лош. За онова, което аз преживявам, аз мога да се произнеса. Като казвам много лош е животът, какво подразбирам? То е едно вътрешно преживяване. Някой път имаме известно състояние, в което казваме, че животът е много лош. Това е един много общ език. Какво разбирате под думата «животът е много лош»? Че нещата не вървят тъй, както вие си мислите. Но в дадения случай, според вас, как мислите да станете щастливи? Нали искате да станете щастливи, да ви е добре? Какъв проект бихте дали, как човек може да стане щастлив от гледище на сегашния живот? Тогава аз ще продължа своя разказ. Като създаде Господ тия двамата, банкера и кокошката, тя ходила да взема от този банкерин пари на заем, за да се ожени. И казвала си кокошката тъй: много искат този банкерин да му дам и от подперата си, това не мога да му дам. Оженила се тази кокошка и народила деца. Тя имала 10 деца и се намерила в нужда, в задължение, и ходила да вземе на заем пари от лисицата и всякога залагала едно от децата си. 10 пъти ходила и заложила и 10-те си деца. Лисицата казала: аз ще ги възпитавам, ще ги пратя на училище и тъй възпитани ще ти ги дам. Питам, лисицата издържала ли си обещанието, че ще възпита децата на кокошката, и имало ли е случай, дето лисицата да е издържала обещаните думи, да възпита децата на кокошката? Преведете сега този окултен разказ. Кой е този големият банкерин в света? Има един банкерин в света, на който ние залагаме най-хубавото си. Ти ще заложиш една своя мисъл, едно желание ще заложиш, една своя постъпка ще заложиш. Сега начина на разсъждението. Питам тази кокошка, която е отишла при лисицата да залага своите деца, да й ги възпита лисицата, повярвала в нея. Кокошката много вярва и много е страхлива. Де е погрешката на тази кокошка? Сега ние трябва да отнасяме работите до себе си. Ние колективно всичките въпроси в света, ние не ги разрешаваме. За сегашното състояние на света ние не сме отговорни. До известна степен ние сме отговорни само от части за участието, което ние вземаме. За съдбата на света ние не сме отговорни. Ако има една отговорност, то имат отговорност всичките същества, всичките поколения, които са живели досега. Те имат дял в живота и за благата, и за страданията, актив и пасив. Какво е страданието в света? Актив или пасив? Нали е пасив? А радостта? Актив. И в какво седи пасивността на страданията? Какво подразбира в търговските книги «пасив има»? Това, което дължим, то е пасив. А актив, което е на лице, наше притежание. Тогава де стават загубите? В актива или в пасива? Активът е в обращение на пасива, плаща. Значи придобитата опитност е каква посока на капитала. А от това, което придобивате, вие тургате известен капитал в обращение. Обращението на капитала зависи от доброто разбиране, за да водите търговията. Или трябва да вярвате, или доброто учение на ученика, който добре се учи, използва времето, той прилага на своя пасив. Придобитите знания той ги превръща, Това е един пасив. Но някой път вие казвате, този човек е пасивен. Трябва ли човек постоянно да бъде активен? Не, в природата това са полюси. Всеки един пасивен момент съответства на един активен момент и всеки един активен момент съответства на един пасивен момент. Всеки един момент си има своята противоположна мисъл. Вие не можете да желаете постоянно едно. Има едно малко разколебание. След всяко разколебание ще дойде едно равновесие. И след всяко равновесие едно постоянно клатушкане ту отгоре, ту отдолу. Освен това, има едно друго движение в света, от което зависи активът и пасивът. Зависи как ще използвате вие вашия капитал. Ако на вас ви е дошло едно страдание, вие може да го използвате, вие ще си увеличите вашия кредит. При страданието ние вземаме от пасива. От пасива ще извадиш този капитал, ще го направиш активен. Обращение ще има. За да се разбере законът. Всяка една радост, постигната от вас, тя се превръща в пасив. Имате един придобит капитал отвън, имате един излишък от 100 до 200 в злато, но няма къде да го турите. В оборота не го влагате, в пасива го внасяте. Следващия момент оказва се друга нужда. Веднага вие пак този пасив го тургате в оборот, в обращение. И тъй капиталът влиза и излиза. В науката имате една крива линия, по която змията върви, по която светлината върви и почти всички неща вървят по тази линия. В тази линия някой път има едно малко колебание и всякога в подигането на тази хубавата линия вие имате една голяма светлина, а при слизането, то е ограничение, вие усещате едно намаление на вашата личност, на вашата мисъл, чувствата, на схващането и се намирате в тъмното. Не можете да се ориентирате. Всичко потъмнява във вас и този момент може да трае една секунда, втора секунда и веднага пак ще се смени състоянието ви. Пак има подем нагоре, пак се разведели. И казвате, ще я бъде, няма да я бъде, ще я бъде, няма да я бъде. И най-после вие дойдете до една такава линия, дето тази линия спира вече това движение. Дойде старостта и банкеринът ликвидира със своето богатство, със своето предприятие. И тогава какво трябва да прави той? Той ще приключи сметките си. Пък някой път ще ликвидира с известна загуба. Какво правят кредиторите? Правят някоя отстъпка. Та казвам, ние като едно предприятие в живота, един път вие казвате тъй в живота си, няма да я бъде, значи искате да приключите с банката си. Тогава всичките членове на банката, понеже са внесли известен капитал, казват, не дейте, не ликвидирайте, защото и те са заинтересувани. Защо? Защото ако ликвидирате, те ще губят. И всеки един от вас е имал разправи със своите кредитори. И вие се насърчите и пак започнете предприятието. Сега психологически това е един момент. Втори. Тези кредитори, те съставляват дружеството, са членове на дружеството, вие сте председател на дружеството. Те казват, ние те упълномощаваме с права, дадохме те името банкерина Иван Стоянов от Нова Загора. Сега ние сме заинтересовани и гледай сега нашето предприятие да ни фалира. Сега някои от вас искат да знаят какъв е смисълът. В банкерството няма никакъв смисъл. Това е една верига, свързана едно предприятие, едно движение. Ражда се човек. Какво мисли? Това е едно предприятие. Този човек расте. Това е едно предприятие. Жени се. Предприятие. Умира. Ликвидира. Е, питам сега. След като се е родил, раждането е създаване на предприятието. Расте, развива се, учи се, умира, ликвидира. Вие казвате, след като ликвидира банкеринът, къде отива? Там, където е бил по-напред. И като го срещнат другите, казват, като иди човек в онзи свят, живеят те там. Там хората живеят с названието Иван Стоянов от Нова Загора е банкерин, който сега е ликвидирал със своята банка. Книгата на живота така е написано. И тогава онези кредитори, които са го кредитирали, казват, да го пратим ли пак наново като банкерин или не. Сега аз говоря за вътрешния процес, който става у вас. Някой път някой от вас казват така. Господ така е наредил света. Ние не знаем още как Господ е наредил света, защото ако знаехме как Бог е наредил света, ние щяхме да вървим по Неговия път. Ние само предполагаме как е наредил. А ако ние знаехме как Господ е наредил света, щеше да бъде както един добър музикантин. Той не се нахвърля тъй. Онзи новак, който не знае, не взема добре такта, той удря с крака си такта не тъй изправно и взима фалшиви тонове. А който знае, той седи и свири добре, не тропа с краката си, но вярно взема тоновете, когато новакът и като тропа пак нищо не излиза. Той казва, трябва да тропам. Не е в тропането. Ти трябва да престанеш да тропаш, защото ти си един новак и казваш, не е лесна работата. Сега това не е смешно, но който така прави, той още не е дошъл до разрешението на онзи въпрос, който може да му донесе щастието. Щастието седи в разбирането на живота, тъй както Бог го е оправил да разбираш законите, които регулират живота, да дойдеш в такт с тях. Дето всичко се поправя, тогава с всичко се разполага. И ти имаш тогава тази магическа пръчица, тояшка. Онзи виртуоз, цигулар, маг е той. Всички му ръкопляскат. Той ще направи всичко, каквото той иска със слушателите. Той само като тегли лъка по цигулката, кара всичките хора да викат бис и да ръкопляскат. Ти на тия хора да им плащаш, няма да ти ръкопляскат, а при него всички ръкопляскат. Мак е той. Този човек хем плаща и ръкопляска. Мак е този цигулар, защото разбира. И всеки, който го слуша, казва, струва си този цигулар. И не съжалява, казва, много хубаво свири. Така разбира състоянието. Ако ние разберем великия Божи закон на живота, както този цигулар, ти слушаш един добър цигулар, всеки казва, такъв искам да бъда и аз. Мак е той. Някой професор, някой учен човек, и той е маг, защото знае как да го направи и как да го представи. Сега какво заключение ще извадите от моите думи? Я ми кажете какво разбрахте. разбрахте нещо. Аз желая да видя какво сте разбрали. Сега превърнете думите. Не е всичко суета, но само половината е суета. Аз правя сега корекция. Суета на суетите. Всичко е суета. Има неща, които са суета. Суета е само когато банкеринът ликвидира по отношение на стария банкер, но по отношение на новия банкер не е всичко суета. Защо ти като нов банкерин ще вземаш да цитираш изречението на старите банкери? Суета на суетите, всичко е суета, това се отнася до всичките банкери, които са ликвидирали живота. Какъв трябва да бъде мотивът на младите банкери? За старите всичко е суета, а за младите всичко е пълнота над всичките пълноти. Девети октомври 1931 година. Изгрев, София.